I dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 90 osób udało się dziś ewakuować z Afganistanu polskim samolotem wojskowym. Od 1 września nie będzie nauki zdalnej pod warunkiem, że nie dojdzie do pogorszenia sytuacji epidemicznej. Podpisano już rozporządzenie w tej sprawie. W Warszawie odbył się pogrzeb arcybiskupa Henryka Hozera. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w TVP Info, że na pokładzie samolotu, który wylądował dziś w Tbilisi, było ponad 90 osób. To kolejny polski samolot, który wywiózł uchodźców z Afganistanu. Minister Błaszczak wskazał, że ewakuowane osoby to współpracownicy polskiej armii i wojsk sojuszniczych NATO. To ludzie, którzy przyczynili się do tego, że żołnierze Wojska Polskiego mogli bezpiecznie wypełniać swoją misję. To są ludzie, którzy oczekują zapewnienia bezpieczeństwa, bo w sytuacji, w której znalazł się Afganistan, muszą się liczyć z zagrożeniem. Ta misja jest organizowana i przeprowadzona przez Wojsko Polskie zgodnie z postanowieniem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Do 16 września żołnierze tworzą ten cały system związany z ewakuacją ludzi z Afganistanu. Nad zabezpieczeniem ewakuacji na lotnisku w Kabulu czuwa prawie 6 tysięcy amerykańskich żołnierzy i 1000 brytyjskich. Pracują tam także wojska z Turcji i Azerbejdżanu. Od 1 września wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach na zasadach sprzed pandemii. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie określające sposób działania szkół w nowym roku szkolnym w sytuacji nadal trwającej pandemii, powiedziała rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. To, co jest najważniejsze dla rodziców, dla uczniów, dla dyrektorów, to fakt, że od 1 września wszyscy uczniowie, wszyscy słuchacze będą uczyli się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Oczywiście stale monitorujemy sytuację wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, z Głównym Inspektorem Sanitarnym, wspólnie z Radą Medyczną. Przyglądamy się, jak ta sytuacja wygląda, no i będziemy reagować na bieżąco. Na chwilę obecną sytuacja pozwala na to, aby uczniowie wrócili od 1 września do trybu stacjonarnego. Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem w przyszłym roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj, podobnie jak w tym roku, będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. 13 kolejnych osób zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej skupionej wokół środowiska pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich. Gang działał na terenie Zabrze i Miasto Ścisiennych od 2011 roku. Relacja Joanny Opas z Polskiego Radia Katowice. Członkom gangu śledczy zarzucili popełnienie ponad 30 przestępstw. Oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mieli przemycać i sprzedawać narkotyki o czarnorynkowej wartości kilkuset tysięcy złotych. Dodatkowo jeden z oskarżonych miał posiadać bez wymaganego zezwolenia broń palną i amunicję. Inny natomiast usłyszał zarzut płatnej protekcji. Miał bowiem pośredniczyć w załatwieniu zwrotu zatrzymanego prawa jazdy. Oskarżonym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności. Łącznie w sprawie skierowano 7 aktów oskarżenia przeciwko ponad 60 osobom, którym zarzucono popełnienie prawie 300 przestępstw. Profesor Wanda Pułtawska podczas uroczystości pogrzebowych arcybiskupa Henryka Hozera powiedziała Polskim Radiu, że zasługuje on na miano patrona wszystkich kapłanów. Trumna z ciałem arcybiskupa została złożona w krypcie Katedry Warszawsko-Praskiej. Arcybiskup był świętym kapłanem i lekarzem z prawdziwego zdarzenia, powiedziała profesor nadzwyczajna Papieskiej Akademii Teologicznej. Nadzwyczajny, bo był świętym kapłanem, niewątpliwie. Doskonałym lekarzem, diagnostą, jedynym lekarzem, który zna ciało ludzkie, ponieważ on był w Afryce, gdzie szczęśliwie nie ma takiej głupiej specjalizacji, że jak umiesz leczyć nerkę, to nie umiesz wątroby, więc on miał wiadomość o tym, co się mówi. Lekarz z prawdziwego zdarzenia, to znaczy mógł chodzić głowę, jedzieć i nogi. Arcybiskup Henryk Hozer był kapłanem ponad 45 lat. Przez 21 lat pracował w Ruandzie. Później kierował diecezją warszawsko-praską. Zmarł w wieku 78 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół pogodnie, najzimniej będzie nad morzem i na Podhalu, gdzie temperatury oscylować będą wokół 18 stopni, w centrum 22, na zachodzie 25. Rano na wschodzie i na południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. muzyka według wiernika. Minut po godzinie 22. Rock'n'rollowa trójka. Witam Państwa. Wraz ze mną Olga Szućko, Marek Pawlukiewicz. Ja nazywam się Marek Wiernik. Kiedyś mi się wydawało, że ktoś powiedział do mnie Mr. Rock'n'Roll. No ale to tak mi się tylko wydawało. Natomiast jest taki utwór. Taki ma właśnie tytuł Mr. Rock'n'Roll. Świetna historia opowiedziana przez Kid Rocka. Najlepsza pora na słuchanie rock and rolla. Guide me through the great divide and lay me back. After Rock and Roll, program trzeci Polskiego Radia. No, kawał dobrej roboty wykonał Kid Rock. Opowiedział tak bardzo szybko historię rock and rolla tytułami różnych bardzo ważnych utworów z historii tej muzyki. Mr. Kid Rock. Naprawdę nazywa się Robert James Ritchie. Zaczynał od raperki, no a potem już poświęcił się rock'n'rollowi. I tak przy okazji taka ciekawostka, bo jakiś czas temu grałem państwu Tomiego Lim i Pamela Anderson wtedy podśpiewywała, która przez jakiś czas była partnerką Tomiego Lee, a Pamela Anderson również była żoną Kid Rocka. Ile? 5 miesięcy, tak? No ale wystarczyło. Proszę Państwa, jeszcze taka uwaga, bo tak zwróciłem uwagę, 27 milionów sprzedanych płyt, nie odsłon, bo coraz częściej słyszę na różnych antenach czy w prasie, że ktoś tu miliony odsłon, a przecież odsłony nie świadczą o popularności, a bardziej chyba o ciekawości. A tu trzeba było płacić za każdą płytę. No ale to stare dzieje. Wielka postać w historii rock'n'rolla, kolejna, Alice Cooper. I to jest facet, który jest starszy ode mnie. 21 albumów solowych nagrał, bo z zespołem chyba drugie tyle. No i zajrzymy do tego tegorocznego albumu Detroit Stories. Tak nazywa się to wydawnictwo. Bardzo proszę, Social Debris. Social Debris, Alice Cooper ze swojej najnowszej płyty. W trójce rocka klasyka według wiernika i teraz będzie supergrupa Nowy Jork, dokładnie 10 lat temu. powstał ten band, no a utwór też klasyczny, bo muzycy z zespołu Adrenaline Mob to klasycy, na przykład Mike Portnoy za bębnami, ten z Dream Theater, na wokalu Russell Allen z zespołu Symphony X. No a ten utwór klasyczny, który panowie wykonają, nosi tytuł Kill the King, oczywiście z repertuaru grupy Rainbow. gitarze? O, niejaki Mike Orlando. Poprzednia wersja Kill the King w oryginale Rainbow, a ta grupa Adrenaline Mob. Super grupa. Polska klasyka, proszę bardzo. W 2004 roku narodził się taki band o bardzo wdzięcznej, dźwięcznej nazwie Bulldog. Zespół stworzył Peter Wieteska, basista grupy Kult, potem menadżer i też i Kazika na żywo, w składzie cała masa muzyków. I Jarek Ważny, puzonista Kultu i sam Kazik też się pojawił w tym Bulldogu. Przypomniał mi się taki rewelacyjny czeski, czechosłowacki film Pali się moja panno. No i utwór oczywiście mi się przypomniał. Będzie Bulldog. Lat sobie działał. Pali się moja panno. No to sobie coś nowego teraz zagramy. Sprzed kilku miesięcy płyta zatytułowana Surface Sounds. Trzeci album w dorobku, uwaga, uwaga, Islandia na tapecie. Kaleo albo Kalio z angielska. Trzeci album, poziom utrzymany. Wybieramy jeden utwór. Hey Gringo. We'll be right back. told that she's good as gold. Yeah, and she'll leave you one more later on. But I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away long enough to die another day. Well, I could try to get it right. Whoever's gonna keep you alive, keep you alive. Say you. Who else smoking cigarettes? Who else smoking something else? Who else smoking cigarettes? Who else smoking something else? I don't know why I can't let go. That woman's got me her naked show. The mess I know. Woo! Hey, gringo. Whoa, you better stay out of Mexico. And I say, whoa. Hey, tranquilo, amigo. I didn't know she was spoken for. Now I'm a lover, not a fighter. It's all way. Saying, who else smoking cigarettes? Who else smoking something else? Who else smoking cigarettes? Who else smoking something else? Is it you? Is it you? Is it you? Said I sold my soul to a woman in Mexico. That woman in Mexico. Hej, gringo, grupa Kaleo. Tu program trzeci Polskiego Radia, dużo klasyki. I teraz taki przykład, jak to muzyka łączy pokolenia. Metallica, no wiadomo, no to pokolenie, duże pokolenie. No ale ci, którzy wychowali się w latach i na muzyce lat 60. wspominają zespół The Kings na przykład i Raya Davisa. To co zrobimy? Połączymy to towarzystwo, będzie i Ray Davis, i będzie Metallica, i będzie ten wielki, wielki przebój Kingsów. You Really Got Me. Go! your side. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah. Ray Davis, ale bez grupy The Kings, za to z Metallicą. Proszę Państwa, cała masa płyt tu wokół mnie, no bo zawsze gram dla Państwa z płyt, no i tutaj spoziera na mnie Mr. John Fogerty. No tak, legendarna postać, klasyczna, Creedence Clearwater Revival. Otwieram sobie to wydawnictwo. John Fogerty, A Story Behind John, A Guitar and the Flannel Shirt. A no właśnie. Chyba pierwszy zespół w historii muzyki rockowej, rock'n'rollowej we flanelowych koszulach, panowie. No a flanelowe koszule to oczywiście też ta cała fala grunge'owa z Seattle i okolic. To może zrobimy tak, flanela niech ich połączy tych panów, bo będzie John Fogerty, no a Dave Grohl, kiedyś w Nirwanie oczywiście, też flanelowi, i będzie Foo Fighters i John Fogerty i Fortunate Son. Oh, the red, white, and blue. się tego słucha. Żyć, nie umierać. To najlepsza pora. Piątek, wieczór, najlepsza pora na słuchanie rock'n'rolla. Połączone siły. Foo Fighters z Dave'em Grohlem i John Fogerty oczywiście z Creedence Clearwater Revival. No to będzie za chwilę kolejny kawerek. Może zaskoczenie dla kogoś z Państwa. Nasz człowiek zaśpiewa klasyk z roku 1986, zespół Tilt w oryginale. Tytuł Mówię Ci, że... No a teraz proszę posłuchać, kto wykona. Oczywiście w roli głównej Skubas, natomiast towarzyszyć mu będą muzycy orkiestry symfonicznej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. No i jeszcze taka zawodowa grupa Old School Hippie Combo. Wszystko wiemy, Skubas, Mówię Ci, że... O, brawka, zasłużone, bo świetne wykonanie. I orkiestra symfoniczna Filharmonii w Szczecinie i Old School Hippie Combo, fragment koncertu. Proszę Państwa, no to teraz będzie znowu bardzo klasycznie. Będzie Black Sabbath, tak, ale to będzie fragment płyty, płyta z roku 1998, Reunion, Psycho Man, ten utwór Państwu przypomnę, ale, no właśnie, to będzie remix i to też ciekawa postać, człowiek, który zremiksował Psycho Man, niejaki Danny Saber. To muzyk z Los Angeles, ale i świetny producent, remixer, DJ, a muzyk keyboardzista m.in. zespołu Black Grape. No i teraz wraz z Black Sabbath zrobili tak, Psycho Man. mega remixer wyciągnął te bębny na pierwszy plan. Black Sabbath, rewelacja, Psycho Man. Ozzy Osbourne oczywiście wymyślił tę pieśń. Coś nowego będzie teraz, tegorocznego. Walking Papers, tak nazywa się grupa. Mniej więcej 10 lat temu wymyślił ten band niejaki Barrett Martin, perkusista formacji Screaming Trees. Jeszcze towarzyszył mu Duff McKagan, basista Guns N' Roses. No ale potem skład się zmieniał, zmieniał wielokrotnie. Zaglądamy do tego najnowszego, trzeciego albumu The Light Below. Grupa Walking Papers w utworze What Did You Expect? I wanna Beautiful. Ciekawa muzyka. Walking Papers. Tak nazywa się ta drużyna. No to jeszcze coś naszego klasycznego będzie Perfect. Niedoceniona moim zdaniem płyta. Trochę zapomniana. Schody. Producentami tego krążka są i Darek Kozakiewicz, i Bogdan Olewicz, i oni stworzyli song, który za chwilę Państwu przypomnę. Właśnie zaczyna się. Utwór nosi tytuł Urodziłem się nie do pary. Perfekt. Wyjeżdżam stąd, wyjeżdżam stąd. Chyba nie trzyma mnie tu nic. Za rokiem rok, jak kulą w płot. Popalić ostro dałaś mi. Koszulę dwie wkładam na grzbiet. Samochód z dworca sobie weź. Kompaktów zbiór dzielę na pół. Posłuchaj czego facet chce. Zapraszamy do reklamy. coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przychodzą, Barbara. Ostatnie dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, idealny do nauki i pracy za jedyne 1799, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj rewelacyjny telewizor Sony Android TV aż 75 cali za jedyne 4444 zł. Żegnamy reklamy.